राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम की दृष्टि से ये पंडाल और ये मकान वही रहते हैं, हम बीच में आकर के चले जाते हैं, परंतु ये वैसे ही रहते हैं। ऐसे संसार मात्र आता जाता है और परमात्मा वैसे ही रहते हैं। इस वास्ते ये जो बात कही जाती है कि संसार और शरीर ये किसी के साथ नहीं रहते, ये पंडाल और ये मकान किसी के साथ नहीं रहते, परंतु रहते जित कहते ठीक है, वो साफ रहते हैं ठीक है, किसी साथ नहीं रहते। ऐसे शरीर 84 लाख है, कोई भी शरीर और ये संसार कुटुंब समाज ये किसी के साथ नहीं रहते, तो इनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। इनके मुंह में आकर के पंचना हमारा काम नहीं है, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले और सबका कल्याण कैसे हो, ये हमारी भावना चाहिए सबकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं, किसी को भी दुख ना हो, सब कल्याण हो। जो हमारे में प्रेम रखते हैं उनका भी कल्याण हो, जो हमारे से द्वेष रखते हैं उनका भी कल्याण हो, हमारे से उदासीन रहते हैं न राग है न देश उनका भी कल्याण हो। कल्याण के सब अधिकारी है, सभी योग्य है, सभी सबल है, सभी मुक्ति के अधिकारी है, तो सबका कल्याण हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, सदा के लिए सुखी हो जाए, ये भावना बहुत अच्छी है। अरे भाई भावना ही करने तो सबके सुख पहुंचाने की भावना करने जाए, कोई भी दुख क्यों हो, और हमारा साथ किसी भी साथ नहीं है, हमारे साथ एक ही भगवान, वे भगवान हम 84 लाख जुड़े जाए तो ही हमारे साथ है, नरकों में जाए तो ही हमारे साथ है, शरीर में जाए तो हमारे साथ है, मुक्ति जब तो साथ है, वो हमारा है, और ये शरीर और संसार किसी साथ नहीं रहते, ये बात एकदम ठीक है, ये स्वीकार करने स्वीकार, ये साथ नहीं रहते और भगवान साथ नहीं छोड़ते, ये एकदम हमारे प्रभु कभी छोड़ते नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं। और संसार और शरीर कभी साथ कहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। एकदम ठीक बात। इस वास्ते सेवा करें नहीं, शरीर की भी सेवा करें, सूर शरीर की भी। आलस्य प्रमाद निरर्थक चेष्टा, ये सूर शरीर की सेवा है। और भगवान का चिंतन ये सूर शरीर की सेवा है। संसार का चिंतन है ये उसकी सेवा नहीं है। और एकाग्रता परमात्मा के लिए हो ये सेवा है। और संसार नहीं कर सेवा नहीं है। ये बम बनाते हैं, कई चीजों आविष्कार करते हैं, उसमें भी एकाग्रता होती है, खूब जीने में वो एकाग्रता नहीं करेंगे। वो काम शरीर की सेवा नहीं है। एकाग्रता समाधि केवल परमात्मा के लिए हो तो शरीरों की भी सेवा करनी है। और जो कुटुंब है उनकी भी सेवा करनी है, जो समाज है उनकी भी सेवा करनी है। परंतु इसे चाहता नहीं है। क्यों? के चीज ही कुटुंब की है, समाज की है, शरीर हमारा नहीं है। जैसे हम गीता भवन में रहते हैं, पंडाल में सत्संग करते हैं, परंतु गीता भवन और शरीर हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं रहते, हम इनके साथ नहीं रहते। ऐसे शरीर और संसार हमारे साथ नहीं रहते। ऐसे भगवान कभी हमारा शरण छोड़ते नहीं। वो हमारे अपने अपने, ये अपना नहीं है। भूल यही होती है, इनको अपना मान लेते हैं। सावधान नहीं करता हूं, ये अपने साथ रहने वाला नहीं है। अपने साथ रहने वाला केवल प्रभु है। वह दिखे न दिखे, जानने में आवे न आवे, हमारी बुद्धि स्वीकार करे न करे, परंतु हमें स्वीकार करना तो हमारे साथ। मन बुद्धि अंतःकरण स्वीकार न करे तो न करो, हमें स्वीकार करना चाहिए। अभ्यास जरूरी नहीं, बराबर करना नहीं। प्रभु हमारा साथ छोड़ते नहीं है, संसार साथ रहते नहीं। दूसरी बात है सीधी सीधी सर, तो किसी के साथ रहा अगर द्वेष नहीं करना है। सर में भगवान कहीं भी रहे, स्थान को गंदा करना नहीं है, साफ रखना है। ये सेवा है, सेवा। गंदा कर देना सेवा नहीं। घनश्याम जी थे, मैं देखा है, जिस मकान में ठहरते झाड़ू देर साफ करके छोड़ते बैठे थे। वो सारे में गए जिसमें रहे, उसको साफ करके बंद करके बैठा। वो कैसे मकान किसी गए हो, धर्मशाला का हो चाहे अपना हो चाहे, ये मैंने देखी बात। साफ करके बैठा, आने वाला आराम से जाए, प्रसन्न होगा। वो प्रसन्नता कल्याण करने वाली है। इनमें कोई दूसरों का हित ग्रह नहीं है, वास्तव में हमारा हेतु उसी में है। धंधे कर देना उसमें हमारा हित है, उन्हें भी ये अच्छी बात है, हमारा कल्याण है। इस बात से कहीं को किसी बात को न हो, हमारा सही अर्थ करो, विरोध करो, तुम समझो कई आदमी आपस में विरोध हो गया तो एक सज्जन बोले है विरोध गया तुम्हारा हमारे मिलते नहीं, परंतु कल्याण की बात पूछोगे तो जैसे पहले कहा वैसे ही कहूंगा, माथे फल नहीं पड़ेगा तो अच्छी लगेगी, क्योंकि सबका हित करना। गीता में दोनों के लिए बताया है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति देवता, मानो निर्गुण की प्राप्ति सर्वभूति देवता, ते प्राप्त होती मामे व सर्वभूति देवता, छोड़ी प्राप्ति तो सर्वभूति देवता, निर्गुण प्राप्ति तो सर्वभूति देवता, निर्गुण की प्राप्ति में उदासीन से मुक्ति होती है, परंतु प्राणियों के साथ उदासीनता नहीं, हेतु ये भावना ग्रंथ मतभेद होता है। एक बात याद आ गई, वेदांत ग्रंथ है उसमें कहा सात्व गई पुण्य निष्पत्ति पात्रोत्पत्ति तो राज से ही ताम से ही नो भयंकर तो विषायु क्रोणम हुए तो गीता से नहीं गति अदो चिंतम सा उन्होंने पाप पुण्य नहीं लगता, आयु खत्म खस होती है। विश्वास से यह तो मतभेद आता है, परंतु भगवद गीता के समान और कोई होता है। सर्वभूत हिते श्रद्धा और करोगे क्या, करना तो पड़ेगा, कुछ क्रिया तो करनी पड़ेगी, तो अपने क्रिया से किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये ख्याल रखो। वो दिखती थोड़ी सी पर अपना हित करने वाली है, उपाय थोड़ा भी है वो कल्याण करने वाला है। इस बात से सबका हेतु हो, सबको सुख पहुंचाना ये भी ठीक है, परंतु सबका हित करना है ये उसे नाम ही है चीज सुख पहुंचाने से भी। जैसे बालकों को पढ़ाते हैं, बालकों को सुख होता है खेलने में, कल रवि जा रहे उसको सुनकर टावर राजी होते हैं, कल छुट्टी जाएगी तो सुख सुविधा भी चीज नहीं है, हितता भी चीज है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सर्व भूत हितेता प्राणी मात्र, वो पशु हो पक्षी हो गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, वृक्षी हो लता धूप घास भी हो अन्न के पौधे भी हो, किसी को नहीं करना हो। उसमें तीन उपाय, वो खेती करते हैं तो उन्हीं जड़ों के लिए नहीं, डंठल के लिए नहीं, पत्तों के लिए नहीं, धान के लिए। वे धान कहते हैं ये क्यों हुआ खेत है? तुम्हारी गाय हमारा खेत खा गई, एक दाना नहीं खाया, एक भी दाना नहीं खाया, मैं खेत खा गई, वो तो घास गई। लोग कहते घास है घास, ये घास नहीं है, ये गेहूं है। ऐसे ये संसार नहीं है, परमात्मा है। घास है, घास है, गेहूं है, ये जो है, ये बाजरी है, ये मक्का है, घास है। अंदर मेरे घास है, इस तरह से अंदर कहते हैं दुनिया है। अद्योगार पुरुष परस्य, परस्य परमात्मा न, परमात्मा का ये आदि अवतार है, भगवान ही इस रूप से प्रकट हुए। क्यों? एक भगवान का एक ओम बहु श्यामा, एक अभिनन मे एक में बहुत रूप हो जाओ, बहुत रूप हो रहे, एक एक होते बहुत, बहुत हो रहे एक, सबको सुख हो, सबको आराम मिले, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। बालकों को कितने किया जाए तो सब हित बनेगा था, मन बहुत बालकों के यही हुए, ये विद्यालय बंद कर दिया जाए, सर्व संबंधित ज्यादा वोट मिलेगा। मैं तुम्हारा हित कैसे बात में है, तुम्हारा हित पढ़ाई करने में है, ये समझते नहीं। खेल प्रिय लगता है, बड़े प्रिय नहीं लगते। पीछे पढ़ते पढ़ते प्राइमरी चल जाए, माँ कहती है सोचो बेटा रात बहुत लगी ना, माँ परीक्षा ही फेल हो जाओ। माँ को ले आती है खुद ही, इसी तरह से साधक को ये बात आती है कि सबको आराम पहुंचे, तेरे ये परिश्रम है ये ठीक है, हाँ तो विद्या ध्यान कर रहा है, सुखार्थी था कुतो विद्या, विद्या कुतो सुगम, सुखार्थी को विद्या कैसे मिलेगी, ऐसे विद्यार्थी को सुख कैसे मिलेगा, ऐसे संसार का सुख रहेगा उसका कल्याण कैसे होगा। संसार ये नहीं है, दुख भाग तो कल्याण भाई कैसे रहेगा। इस वास्ते वास्तव में परिणाम क्या होगा? गीता में सात्विक राजस तामस है वर्णन है, इसमें आयु सत्य बराबर हो गया, इसमें इसमें पहले कहा है वो दुख सो काम है पर्दा पीछे का, मानो आरंभ में जो है वो देखते हैं राजसी आदमी और साथ में परिणाम देखते हैं। परिणाम क्या होगा? तो परिणाम पर डिसीजन चाहिए, तात्कालिक नहीं। विषय इंद्रिय संयोगात या तो दागरे हमें तो होगा, परिणाम पीछे में तत्सु मदार सुख और पहले दुख कहते हैं परिणाम ठीक। तो अब से सब जी रहे हैं, उनमें साधन करने वाले को आराम नहीं दिख रहा, परंतु अंत में आराम होगा। खेल कूद में वर्तमान में आनंद है, परंतु विद्या नहीं बढ़ेगा। इस बात से सबका वास्तव कल्याण करते हो, पर्याप्त माँ परिवार वे अभी ब्रह्मांड में आरंभ नहीं देते, भविष्य में आराम कैसे हो। इतने सज्जन समझदार है, वे परिणाम को देख रहे हैं, राज से आरंभ को देखते हैं, एहताम से दो भी देख रहे। इस वास्ते ये सिद्धांत मानना चाहिए कि सबको सुख कैसे हो, सुख के पीछे हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब होगा तो वही करे जो होगा, भगवान की मर्जी होगी। एक ने कहा तुम परेशान कर लो, हमारे क्रोध नहीं आता, कि बहुत ध्यान नहीं पाते क्रोध नहीं आता, पर मैं मेरे से बात क्यों बिगड़ू, क्रोध है कोई कोई खराबी कर ले, मैं तो सो भी नहीं रही, तो अपने परिणाम है हमारा दुनिया का इसे बिगाड़ ना हो, सबका सुधार हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सर्व भूत हिते रथा हिते रथा हित में रहते प्रीति। सिद्धांत है हित कैसे अच्छे वैद्य होते हैं, वे सहते निरोग कैसे हो, अनेक ज्यादा बैराग्य ज्यादा रोग होता हो तो फिर सती मिलेंगे, सब निरोग कैसे हो जाए, जल्दी जल्दी रोग हो जाए, दुनिया के हित में सबकी सेवा करने में सेवक क्रिया नहीं होती, सेवा भाव होता है, भाव क्रिया नहीं होती, भाव होने से क्रिया होती है, क्रिया मुख्य नहीं है, क्रिया तो नौकर भी कर देता है, सेवा तो नहीं करता नौकर, काम कर दो पैसा मिल जाएगा, काम है तो सेवा, परंतु काम मतलब उस पैसों से है, जो सात्विक पुरुष होते हैं उनका मतलब सबको सुख पहुंचाने में, सबको आराम पहुंचाने में, सब कल्याण करने में, उल्टा देखता है दर्पण में देखो ना, हमारा हमारे दृष्टि उत्तर की तरफ हुई तो खास में देखो उसका मुख है वो दक्षिणी तक होगा, हमारा मुख हमारा दाहिना बायां होगा, हमारा बायां बायां है वो दाहिना होगा, तो दर्पण दृश्य मान नगरी प्रेक्षम निदान्तर्गतम शास्त्र माया है, इस तरह संसार में हमारे को सुख दिखता है और औरों को सुख दिखता है तो उल्टा दिखता है, दूसरों का हित करने में हमारा हित है, दूसरों को सुख करने में हमारा सुख है, दूसरों का भला करने में हमारा भला है, एवं हमारा स्वार्थ है, सुख में साधु में हाथों में दीप प्रसाद जो भगवान गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है, देखते जाओ पढ़ते जाओ, अमृत अमृत मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, जीवन वाली वाणी का ही अंत नहीं आता, साथ साथ भगवान के वाणी का कैसे अंदाज है, कितना हित बना हुआ है संपूर्ण जीवों का भगवद गीता में। तो कल्याण गया में गीता को पढ़ना, सुनना, समझाना और वो पढ़ाना, चिंता सोचे बच्चा में और में पढ़ना पर दृष्टि। वो दिए दृष्टि है, परिणाम पर दृष्टि है नया, यह तीन दृष्टि और तत्काल सुख है, यह छोटी दृष्टि, छोटी दृष्टि होते तो तीन जो कल्याण चाहते हैं उनकी तीन दृष्टि होती है, साधारण आदमी छोटी दृष्टि। इसलिए अपना सीखना गीता जी सिद्धांत उसके अनुसार काम करना है। तो दर्पण में लिखे वो रमामुख है, दया माया का बिंदु उल्टा है, समुख विमुख न उल्टा है, इस वास्ते सबका हित में हमारा हित है, सबके हित में हमारा हित। नारायण नारायण नारायण नारायण सबका हित हो, सब शुभ हो, सब आराम हो।